جب دشمنوں سے محروم ہو سکتا ہے کیا کر دے جس سے حمایت کا بن جائے تیرا شیر کو خطرے میں نہ کوتا تیرا شیر کو خطرے میں نہ کوتا تیرا تو کامل پیر تکرک کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام پیر ہیں یوسف علیہ السلام اس وقت کو منزلہ مرید کے تھے وہ مصر میں ہیں یعقوب علیہ السلام کی کنعان میں ہیں اور وہیں سے ہاتھ ہلا رہے ہیں او بیٹا دیکھنا کہیں اس مکی چکر کو داغ نہ لگ جائے اللہ اللہ دیکھا رب کا برہان دیکھا رب کا برہان جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اللہ فرماتا ہے اگر یہ برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے انہوں نے جب اللہ کا برہان دیکھ لیا تو ارادہ انہوں نے آگے بڑی پیاری چیز آ رہی ہے ذرا غیر تو سنا سزا نکلے نہ کرے پان سہ اس میں ایک بڑا عجیب نقطہ سزانے کا اس طرح میں نسر تھا انہوں سہتا ہم نے پھیر دیا برائی اور بے حیائی کو یوسف کی طرف سے انہوں نے بادر المخلصین کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا اس میں ایک نقطہ غور سے سننا اللہ فرماتے ہیں ہم نے برائی اور بے حیائی کے یوسف کی طرف سے پھیر دیا کیا لگتا ہے پھر سن ہم نے برائی اور بے حیائی کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا لگتا یہ ہے معلوم ہوا کہ برائی اور بے حیائی نے یوسف کی طرف جانے کی کوشش کی یہ فرماتا کہ ہم نے یوسف کو بے حیائی اور برائی کی طرف سے پھیر دیا تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام برائی اور بے حیائی کی طرف نہیں آئے بلکہ بے حیائی اور برائی نے ان کی طرف جانے کی کوشش کی اللہ نے جانے ہی نہیں دیا رستے سے ہی پھیر دیا مکہ تمہیں نہیں آیا اگر یوسف علیہ السلام آئے اسے تو اللہ فرماتا کہ ہم نے یوسف کو پھیر دیا اگر یہ ہوتا نا کہ ہم نے یوسف کو بے حیائی اور برائی کی طرف سے پھیر دیا تو پھر تو یہ نتیجہ نکلتا کہ وہ بے حیائی اور برائی کی طرف آنے نبی تھے تو اللہ نے ان کو پھیر دیا بتا لیجیے اللہ نے جو نہیں فرمایا اللہ فرماتا ہم نے بے حیائی اور برائی کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا یعنی بے حیائی اور برائی نے ان کی طرف جانے کی کوشش کی ہم نے جانے ہی نہیں دیا راستے سے ہی پھیر دیا معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا خیال بھی بے حیائی کی طرف نہیں گیا آپ ایسے معصوم اور پاک تھے کہ برائی کی طرف آپ کا خیال تک بھی نہیں گیا بلکہ برائی نے ان کی طرف جانے کی کوشش کی اللہ نے جانے ہی نہیں دیا برائی کو تھے کیونکہ وہ اللہ کے مطلب سے بندوں میں لیجیے صاحب جس وقت کے بات ہوئی یوسف علیہ السلام کا ہوئی بلی کہنے کی کہانی کو پکڑ لیں جانے میں دے اب دیکھو توکل اور ایمان دروازے بند ہیں تو یوسف علیہ السلام نے یہ خیال نہیں کیا کہ اب دروازے تو بند ہیں میں بھاگ تو سکتا ہوں جا تو سکتا ہی نہیں چلو پھر آگے جو ہوتا ہے انہوں نے بھاگے دروازے کی طرف بھاگے کیا مطلب کہ مولا میں بھاگنا میرا کام اور دروازے کھولنا تیرا جو میرے اختیار میں ہے میں وہ کرتا ہوں جو تیرے اختیار میں ہے وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے جب بھاگے تو جس دروازے کے پاس آتے ہیں کفن ٹوٹتا جاتا ہے، ناک ٹوٹتا جاتا ہے اور دروازہ کھلتا جاتا ہے. آگے آگے یوسف علیہ السلام پیچھے پیچھے زمین کا زمین کا نے پیچھے سے قمیض پکڑی اور پکڑ کر اپنی طرف جو کھینچا وہ قمیض پھٹ گئی. اللہ فرماتا ہے بابا مقدس قمیص من دبر وان فلا سیدہ لدن باب. دونوں دروازے کی طرف دوڑے، آگے آگے یوسف پیچھے پیچھے زمین کا، اور زمیفہ نے پیچھے سے قمیص پکڑ کر اپنی طرف بھی کھینچا تو قمیص پھٹ گئی. جب دروازے کے پاس پہنچے نا آخر کی طرف تو عزیز مصر کھڑا ہوا، زمیفہ کا جو شوہر تھا وہ کھڑا ہوا، وہ اتفاق سے بھرا گیا. اس نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں اور باہر سے نہیں بند، اندر سے بند، اور اندر ہلی جل کی آواز بھی آ رہی ہے، باتیں باتیں جو رہی باغ ڈال کی، تو وہ چپ کے کھڑا ہو گیا بھی دیکھو کیا ہوتا ہے. جیسے آپ اس کی آئی جی کرتے ہیں نا، جائزہ لیتے ہیں، چپ کھڑا کیوں کرتی، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور تاڑے چلے آ رہے ہیں اور ان کے دوڑنے کی آواز سن رہا ہے. آخری دروازے پر جب پہنچے تو کیا دیکھنا کہ آگے آگے یوسف پیچھے پیچھے زمین کا، یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی. جب زلیخا نے دیکھا اپنے شوہر کو کیا کہنے لگی، پالک ما جزا من اراد باہلک سوءا، کہنے لگی اپنے شوہر کے عزیز مصر سے کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہو. یہ سوال کی چل لگی ماں جگاؤ، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، من ارادہ بھی اہمی کا تون، جس نے تیری بیوی سے برائی کا، جس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. سوال کرتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا سزا ہونی چاہیے، تو چلیے کہنا تو یہ جواب دینے دیتی اس کو، خود ہی کہتی ہے جانا بنا لی، یہی سزا ہونی چاہیے کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو درکنار کی ٹنکی مار ماری جائے. یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے کہ بھائی پانی کر کے غصہ ہو گیا، خود ہی اندر میں کر گئی، دروازے بند کر دیے، خود ہی برائی کی دعوت دی اور اب میرے سر تھوپ رہی، میرے اوپر الزام لگا رہی ہے. ہاں ہاں، کس قدر بے وفائی، کس قدر بے وفائی ہے. اس نے ذرا نہیں سوچا کہ میں اپنے محبوب پر الزام لگا رہی ہوں. کیسی کیا سزا اس کی ہونی چاہیے، ابھی خود ہی سزا بھی تجویز کر رہی ہے کہ یا تو قید کر دینا چاہیے یا پھر کوئی سردنار سزا دینی چاہیے. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی سر پہ اتر گیا ہے تو آپ بولے پانا ہوں، بس اتنی بات، کامل اور قابل لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، بات مختصر اور معقول. خیر الکلام میں ما کلّا وطن، بہتر کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر مطلع. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، کسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، کسی نے مجھے پھسلانے کی اور بہتانے کی کوشش کی، یا اسی نے مجھے چاہا، کسی نے مجھے بے قابو کرنے کی کوشش کی، میں نے کچھ نہیں کیا. اتنی بات کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نیک شریف آدمی پر کوئی الزام لگ جائے تو اس کو اپنی سچائی بیان کرنی چاہیے. بات شروع بن جاتی ہے نہیں کہ ہم کچھ نہیں بول رہے، اللہ ہی جانے، اللہ اللہ اللہ اگر کرتے ہیں چاہے اندر ہو جائے، یہ اللہ کا ہی حکم ہے کہ جب تم پر کوئی الزام لگائے تم بہتان باندھے تو تم اپنی صفائی پیش کرو. دیکھیے اگر بھی یوسف علیہ السلام نے کہا یا نہیں کہا اپنی صفائی دیکھی تو میں نے تو ایسی بات نہیں کی, اسی نے سب کچھ کیا, اسی یہی سب کچھ کرتی تھی. جو بھی وزیر اعظم تھا اگر کہ اس میں ایک خامی تھی مگر دوسری خامیاں تو نہیں تھیں. وزیر اعظم تھا, بڑا تجربہ کار تھا, پورے ملک کا نظام اس کے ہاتھ میں تھا, بڑا باصلاحیت آدمی تھا. اس نے بھی دیکھا کہ جلیفہ نے میک اپ کی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے, تیاری کی ہوئی ہے, اور پھر یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے. اگر یوسف کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر یہ آگے آگے ہوتی اور وہ پیچھے پیچھے ہوتے, تو وہ سب کچھ سمجھ گیا. حالات کو دیکھ کر, کرائم کو دیکھ کر وہ اصل حقیقت کو سمجھ گیا. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ, اسی وقت ہی ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گہوارے میں تھا, گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ تھا زلیخا کے رشتے داروں میں سے. کیونکہ زلیخا جب عزیز مصر کی بیوی بن گئی تھی تو اس نے اپنے چند عزیزوں رشتے داروں کو بھی بلا لیا تھا, وہ بھی اس کے پاس رہتے تھے. تو زلیخا کے عزیزوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ گہوارے میں تھا, وہ گول پڑا. اللہ فرماتا ہے بچہ ہی بچہ ہے تم منا نہا, گواہی دیے گواہی دینے والے نے, انسان کمی سے ہوں خود من کو گمن پتا پت بہوا بنا بہ انسان کمی سے ہوں خود من کو گورن پتا پت بہوا بنا اس گواہی دینے والے نے بڑی شاندار گواہی دی, جیسے کہ غیر جانبدار آدمی گواہی دے اور گواہی میں ایسی معقول دلیل پیش کرے تو اس کو رد نہ کیا جا سکے. جو گہوارے کا بچہ کہنے لگا کہ بڑی کمیز دیکھو کمیز, یوسف علیہ السلام کی کمیز دیکھو, اگر آگے سے پکی ہوئی ہے تو گر تو دے سکتی ہے, اور یوسف علیہ السلام جھوٹے, اور اگر پیچھے سے کمیز پکی ہوئی ہے تو پھر یہ جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچی. کیسی معصوم شہادت, تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ایک سے ڈر گئے ہوئے تو انہوں نے کوشش کی اور اس نے اپنا بچاؤ کیا تو ہاتھا پائی میں آگے سے کمیز پھٹ گئی, اور جب کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ بھی اپنا دامن بچا کے بھاگے اور اس نے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو پھر یہ سچی اور وہ جھوٹی. تو اس نے گواہی دینے والے نے کہا بھائی کمیز دیکھو کمیز, فلما را قمیصہ قد من دبر, جب یوسف علیہ السلام کی کمیز دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قال انہ قال انہ من کیدکم ان کیدکم عظیم. عزیز مصر نے آثار کرائم سے بھی بات سمجھ لی, ایک شہادت کے مطابق کمیز بھی دیکھی کہ پیچھے سے بٹے ہوئے, تو عزیز مصر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ یہ تیرا مکر و فریب ہے اور تم عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے, بڑی مکار ہوتی ہے, تو خود جرم کیا اور اس کے اوپر الزام لگا رہی ہے. میں اس کو جانتا ہوں, اس کو میرے گھر میں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, میں نے ایسا شریف ایسا نہیں ایسا پاک باز انسان نہیں دیکھا, اور یہ تیری حالت یہ بتا رہی ہے کہ سب کچھ تیری طرف سے ہوا ہے, تو تم نے خود سب کچھ کیا, مجرم تو خود ہے اور الزام ان پر لگا رہی ہے. میں تیرے مکر کو اچھی طرح جانتا ہوں اور تم عورتوں کا مکر تو بڑا مکر ہوتا ہی ہے. پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو اس طرح ڈانٹا اور اس کو قصوروار ٹھہرایا, اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا. کہنے لگا یوسف آرد نہادا, اے یوسف تو اس سے ناراض کر منہ پھیر لے, تو در گزر کر. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تیرے اوپر الزام لگایا ہے اور تجھے اس سے تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن تو در گزر کر اور اس بات کو جانے دے, کیونکہ یہ میری عزت کا مسئلہ ہے, کسی کو ذکر کرنے کی بات نہیں ہے ورنہ رسوائی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ تم سچا اور یہ پوچھو تو در گزر کر اور اس سے منہ پھیر لے. بولا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام سے اس طرح کہا, پھر بیوی کو کہنے لگا بس تب تیری میں کم دیکھ, اپنی خطا کی معافی مانگ. تم نے جو جھوٹ بولا اور ان کو مجرم ٹھہرایا اور ان کو ملزم قرار دیا, تو اپنے خدا کی معافی مانگ. انک کنت من الخاطئین, بلا خدا تو خطا کار ہے, تیرا ہی قصور ہے. اچھی بات, زلیخا نے معافی مانگ لی, اچھا جی معاف کر دی, چلو جی بات ختم ہو گئی. یہ بات زلیخا کی سہیلیوں میں پھیل گئی, کیونکہ زلیخا نے یہ جو منصوبہ بنایا تھا اپنی چند سہیلیوں کو بتایا تھا. یہ سہیلیاں آئیں اور انہوں نے کہا سنا, کریں گے جی سناؤں, میری تو اپنی بیچتی ہے, ناکام بھی ہوئی, میرا مقصد بھی پورا نہیں ہوا اور الٹا مجھے معافی مانگنی پڑی, جھڑک بھی سہنی پڑی. سہیلیاں کہنے لگی تو ہے ہی بے بکوف, تجھے طریقہ ہی نہیں آتا, تجھے پھسلانے کا طریقہ ہی نہیں آتا. ہم ہوتی تو دیکھتی نہ کیسے میں پھنستا, اگر تجھے ڈھنگ ہی نہیں آتا, تجھے طریقہ ہی نہیں آتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہوتی تو پھر تجھے پھسا کے دکھا دوں. انہوں نے ایک قسم کی باتیں کی. زلیخا نے جب اپنے سہیلیوں کو بات بتائی تو یاد رکھنا, جو بات عورتوں میں پہنچ جائے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتی, وہ آگے ضرور پھیلتی, کیونکہ یہ عورتوں کی عادت ہوتی. دو چار دس کہیں مل کے بیٹھ جائے نا تو ایک دوسرے سے کہے گی, بہن میں تیرے سامنے ایک بات کرتی ہوں مگر کسی کے سامنے کرنا نہیں. تجھے بات کسی کے سامنے کرنے کی نہیں, اس کے سامنے کرے گی. اور اب وہ سننے والی آگے, بہن میں تیرے ساتھ ایک بات کرتی ہوں مگر کسی سے کرنی نہیں, سب کہیں گی کہ اور کرتی جائے, بات پھیل جائے گی جیسے ہوا پھیل جاتی. کیونکہ عورتوں کے دیکھنے کی بات نہیں رہی, لیکن یاد رکھنا کہ میں یہاں کی عورتوں کی بات نہیں کرتا, یہاں کی عورتیں سب اچھی ہیں, اللہ کا فضل ہے. میں تو کراچی کی بات عورتوں کی بات کرتا ہوں, کیونکہ میں تو یہاں رہتا ہی نہیں, مجھے کیا پتا ہے. ارے بھائی اگر میں نے یہاں بھی چند دن گئے نہیں ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 30-40 عورتیں کہیں کٹھی ہو گئی, میرا گہراؤ کر لیں تو مالی صاحب ہماری بدنامی کر کے کہاں جا رہے ہو, تو یہاں کی عورتیں سب اچھی ہیں, وہاں کی بات کرتا. شروع غور کے ساتھ یہ بات شہر میں پھیل گئی, جگہ جگہ زلیخا کی بدنامی شروع ہوئی. جب بدنامی شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا, اللہ فرماتا ہے بکانا نسرت فی المدینہ مرا تو نا دیے تیرا بھی تو فتح انت اب سب کہا خبا انا نراہا فی بنان المدین. بکانا نسرت کہا عورتوں نے پھر مدینہ کے شہر مصر, مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں. عورتوں نے کیا کہا آپس میں, جو باتیں کی عورتوں نے کیا کہا, عزیز مصر کی جو عورت ہے تیرا بھی تو فتح اپنی اس نوجوان کا دل میں بھرتا, اس کو پھسلاتی ہے, اس کو چاہتی ہے, اس کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے, مگر کامیاب نہیں ہو رہی. انا لنا راہا فی دلال المبین، بے شک ہم دیکھتی ہیں کہ وہ اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کی محبت میں آج خود رکھتا ہے. کب سادہ کہا حبا، اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت بھر گئی ہے. انا لنا راہا فی دلال المبین، اور ہم اس کو دیکھتی ہیں کہ وہ اس کی محبت میں اب خود رکھتا ہے. دیکھو آگے چل کر میں نے ایک مسئلہ کرنا ذرا اہم، جہاں لفظ دلال آ رہا ہے دلال، اس کو ذہن میں رکھنا. آج کالا پہا ابا، اور تو نے کہا کہ زمین کے دل میں اس کی محبت بھر گئی. انا لنا راہا فی دلال المبین، بے شک ہم اس خلیفہ کو دیکھتی ہیں تو وہ لوگوں کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے. اب خود رکھتا پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، کیونکہ بھائیوں نے کہا حد و الا دینا منا، ہمارا باپ یعقوب علیہ السلام یوسف کو اور بنیامین کو ہم سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کو انا ابانا نفی دلال المبین، بے شک ہمارا باپ یوسف کی محبت میں وہاں رکھتا ہے. دو آیتوں اور تیسری آیت پر میں مسئلہ کروں گا انشاءاللہ العزیز، آپ حضرات کو پتا چلے. جب عورتوں نے یہ باتیں کی آپس میں، کہنے لگی یہ ہے ہی بیوقوف، اس کو ڈھنگ ہی نہیں آیا، اس کو طریقہ ہی نہیں آیا، ہم ہوتی تو بڑا دیکھتی نا کیسے نہ کھاتا. جب زلیخا نے ان کی باتیں سنی کہ مجھے بیوقوف ٹھہرا رہی ہیں اور خود ڈینگے مار رہی ہیں، تو زلیخا نے ان کو بلا بھیجا، ڈال رکھتی ہے کیا ہے تم بھی ذرا تماشا دیکھ لو. مجھے تانے دینے والیوں، آؤ تم بھی آ کر دیکھ لو، زور لگا کے دیکھ لو، تمہیں بھی پتا چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما سمعت بمکرهن، جب زلیخا نے ان عورتوں کی خفیہ خفیہ باتیں سنی، ارسلت الیہن، ان کو بلا دیا، دعوت کر دی. جب وہ آئی متکان، ان کے بعد سے مسندیں بچھائی، قانون بچھائے، دعوت تکیے لگا دیے، وہ بیٹھ گئی. وہ تو مانے نہیں کہ کرسیاں ورسیاں سوفے نہیں تھے، بہترین کپڑے نیچے بچھا کر بڑے بڑے تکیے پیچھے رکھ دیے جاتے، تکیے لگا دیے اور ان کو بٹھا دیا. کھانے پینے کی چیزیں خصوصاً خروج ہم آگے رکھے اور ہاتھوں میں دے دی چھری، تو لو ان چھڑیوں کو کاٹ کاٹ کے کھاؤ. اللہ کرے کا فرماتا ہے باقت تن باہدت منہن سکینا، ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دے دیے، چاقو دے دیا، اور پھل فروٹ آگے رکھیے کہ لوگ کاٹ کاٹ کے کھاؤ. میں نے کھا دی لو پھر باتیں کریں، اب وہ کاٹ کاٹ کے کھا رہی. زلیخا یوسف علیہ السلام کے پاس گئی اور کہنے لگی اے میرے آقا، تم نے میری تو کبھی نہیں مانی، آج سے ایک بات مان لو. یوسف علیہ السلام نے کہا کیا؟ کہنے لگی یہ عورتیں مجھے ملامت کرتی ہیں، تانے دیتی ہیں، اتنی بات مان لے کہ ذرا ان کو اپنی شکل دکھا، ایک جھلک ان کو ذرا دکھا دے، اتنی مہربانی کر، تو نے میری کبھی کوئی نہیں مانی، آج تو مان لے. اچھا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف خیال کیا، ادھر سے بھی اشارہ ہوا کہ چلے جاؤ، خیر ہے. فرمایا اچھا تو چل میں آتا ہوں. زلیخا بھی آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے، اچانک یوسف علیہ السلام تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس وقت یوسف علیہ السلام آئے فلما رأیناہ اکبرناہ جب جو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا تو آپ کے حسن میں، جمال میں، روب میں، جلال میں بہت بڑا پایا. اکبر نہ ہوں اور اپنے کھلی کی کھلی رہ گئی، اپنے تن بدن کی ہوش نہ رہی، اور بجائے فن فروٹ کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقت پانا ہے یا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور زبان سے کیا کہتی ہے بکرا، خدا کی قسم یہ بچر نہیں من تم کری. یہ تو کوئی معذب فرشتہ ہے قریب. قالت كذلك الذي لمتنني فيه، جمیکا بھی بول پڑی کہنے لگی یہ وہی ہے جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کرتی. آگے کیا کہتی، بنا پد رابط نقطے ہی، بے شک میں نے کو اس کو پھسلانے کی بڑی کوشش کی لیکن فس کا، یہ تو عصمت کا وہ پہاڑ ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اور آگے کیا کہتی ہے، بنا علم یقین ماں ہوں جنن بن یتونم بن یتونم بنا اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، جو کچھ میں اس کو کہتی ہوں اس نے نہ کیا تو یہ ضرور قید کیا جائے گا. اس کو قید کروا کے چھوڑو اور پھر قید خانے میں ذلیل ہو کر پست ہو کر رہے. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، ایک تصویر تو یہ ہے کہ انہوں نے اس نے جمال کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے کہنے لگی کہ یہ بسر نہیں. ایک اور تفصیل وہ بھی بڑی اچھی تفصیل ہے اور وہ بھی جنتی ہے، وجدان کہتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے. ان عورتوں کو بلا بھیجا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ڈھنگ نہیں آتا، اس کو پھسلانے کا طریقہ نہیں آتا. زمین کا بھی کہا نہیں، اگر مجھے طریقہ نہیں آتا تو تم بھی زور لگا کے دیکھ لو. تو ان عورتوں نے کہا اچھا ہمیں ایک ایک چھری دے دے، چھری دے دے. تم بھی قرآن میں کوئی فن فروٹ کا ذکر ہے نہیں، مفسرین نے لکھا. جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے پاس آئے تو ان عورتوں نے مکر و فریب کی انتہا کر دی، یعنی یوسف علیہ السلام کو پھنسانے اور پھسلانے کی جتنی بھی تدبیریں ہو سکتی تھی، جتنی بھی طریقے ہو سکتے تھے، جتنی بھی کوشش ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی، مگر آپ ان کی باتوں میں نہیں آئے. جہاں تک انہوں نے کیا کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے کہا کہ اگر تو نہیں مانے گا تو ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے خود اور نام لگائیں گے تیرا. کہ یہ ہمارے گھر کا تھا، ہم نے اس کی نہیں مانی تو اس کو لگتے لگتے ہمارے ہاتھ کاٹ گئے، اس لیے ہمارے ہاتھ کاٹے تیرا نام لگائیں گے، نہیں تو بات مان لے. گویا انہوں نے کوشش کی، انتہا کر دی، ہاتھ تک کاٹ دیے، مگر یوسف علیہ السلام ان کی بات میں جب نہیں آئے تو وہ عورتیں کہنے لگی خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے، جو فرشتہ ہے. کیا مطلب کہ فرشتے میں نفسانیت ہوتی ہوئی، فرشتے میں نفسانی خاص ہوتی ہی نہیں. تو وہ کہنے لگی کہ یہ اگر بشر ہوتا تو پھر تو جو کچھ ہم نے کیا ہے ضرور پھنس جاتا، ہماری باتوں میں آ جاتا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو فرشتہ ہے جس کے اندر بشری خاصات ہے ہی نہیں. کہ ہم نے تو گاؤں کی مکر کی فریب کی انتہا کر دی، اس وقت میں نظر وہی زلیقہ کہنے لگی تم نے بھی دیکھ لیا، تو مجھے کہتی تھی کہ اس کو طریقہ نہیں آتا، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی. میں نے بھی کوئی کام کوشش نہیں کی, میں نے بھی تم نے دعا مانی, تم کی گلی کا نے دھمکی دی تھی نا تو میں قید کر رہا ہوں اگر میری بات نہیں مانے گا. آپ نے دعا مانگی, قال رب ابن احب الي مما يدعونني اليه. اے اللہ جس کام کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے, جس کام کی مجھے یہ دعوت دیتی ہے, اس کے انتظار سے جیل میں رہنا مجھے زیادہ محبوب ہے. دوسرے کہا تھا میں قید کروا دوں, جیل میں پہنچا دوں. تو کہا یا اللہ جس کام کی مجھے یہ دعوت دے رہی ہے اس سے جیل میں رہنا مجھے زیادہ پسند محبوب ہے, تو مجھے جیل دے دے. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر و فریب یوسف علیہ السلام کی طرف سے پھیر دیا, کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا. مجھے کہا سارے شہر میں وہ بات مشہور ہو گئی, اس کی زلیقا اور اس کی سہیلیاں زور لگا چکی کام جاننے. علی کے مصر کی بھی بدنامی شروع ہوگی. علی کے مصر نے اپنی عورت سے کہا کہ تم نے مجھے بدنام کروا دی. تو کہنے لگے تم میں تجھے طریقہ بتاتی ہوں کہ یہ بدنامی کا داغ کیسے بن سکتا ہے. تو مجھے ہی قصوروار قرار دیتا ہے تو تیری بدنامی ہوگی. اگر میں قصوروار مانی گئی تو بدنامی تیری ہوگی, کیونکہ میں تیری دوں گی. تو ایسا کر اس کو قید کر دے. جب تو اس کو قید کر دے گا تو لوگ کہیں گے کہ میاں جب اس کو قید کیا گیا ہے تو معلوم ہوا تو اس کا بھی کوئی قصور تھا. جب اس کو قید کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی کوئی قصور اور جرم ثابت ہوا ہے, ورنہ قید کیوں کیا جاتا. تو اگر قید کر دو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی اس کا جرم ثابت ہو گیا ہوگا, کبھی تو اس کو قید کیا گیا ہے. تو ذرا تھوڑا سا معاملہ ہلکا ہو جائے گا تو سارا بوجھ جو ہم پر پڑا ہے بدنامی کا وہ ہم سے کچھ ہوٹر کا مجھ پر بھی پڑے گا. وہ کہیں گے جب اس کو قید کیا گیا ہے تو اس کا بھی تو کوئی قصور ثابت ہوا ہی ہوگا, ورنہ ساری بدنامی ہم پر ہی آ رہی. تو قید کر دے, جب قید کر دے گا تو لوگ کہیں گے جو قصور مارتا کبھی تو اس کو قید کیا گیا, اپنی بدنامی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور بھول جائے گی. دلیقہ نے کرنے کہا بعد میں دیکھتے کہ عزیز مصر جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن, آپ کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ چکا تھا, لیکن اس کی عورت کی وجہ سے جو اس کو بدنامی ہوئی تھی اس بدنامی کو دور کرنے کے واسطے اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. یہ تو بنا تھا نا سب اصل میں یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مولا جس کام کی طرح مجھے یہ بلاتی ہے اس کو جیل میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے, تو مجھے جیل دے دے. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی اور وہ جیل میں تشریف لے. مجھے کہا حضرت یوسف علیہ السلام جیل تشریف لے. جب جیل میں گئے تو اللہ تعالی نے آپ سے خوابوں کی تعبیر کا علم خصوصی طور پر عطا فرمایا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوا. یہ بڑی نازک بڑی خطرناک منزل تھی, جس منزل سے آپ گزرے اور ثابت قدم رہے اور آپ کے دامن حکمت پر ذرہ برابر بھی دھبا نہیں لگا. اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے قرآن میں اس لیے بیان کیا تاکہ ہم سبق حاصل کریں کہ اللہ والے مصیبتیں برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اپنی عصمت کی قدر کو اپنی پاک دامنی کی قدر کو داغ نہیں لگنے دے. یہ تشریف لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم خصوصی طور پر عطا فرمایا تھا, تو دن میں جب صبح ہوتی تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے, قیدیوں سے کہتے تھے, اگر تمہیں کوئی خواب آیا ہو تو مجھے بتاؤ, میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں. اچھا, کہ وہ اپنی خوابیں بیان کرنے لگے, آپ کا ظہور بتانے لگے, جو کچھ آپ فرماتے تھے وہی کچھ ظہور میں آ جاتا. کسی کو کہتے تجھے اتنے سال سوا ہوگی, کسی کو کہتے تو سونی کر جائے گا, کسی کو کہتے تیرے گھر میں یہ ہو گیا, تیرے گھر میں یہ ہو جائے گا, جو کچھ آپ فرماتے تھے وہ صبح کی سوسائٹی کی طرح ظہور میں آ جاتا. یہاں تک کہ جیل کے سارے قیدیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب کی صحیح تعبیر جانتی, تو آپ کی عزت ہونی شروع ہو گئی, قیدی آپ کی عزت کرنے لگے, کیونکہ اللہ نے آپ کو کمال بخشا, علم بخشا. اور جو صاحب کمال ہوتا ہے, جو صاحب علم ہوتا ہے, اس کی عزت ضرور ہوتی ہے. جب آپ کی عزت ہونے لگی تو حاسد بھی جلنے لگے. جب کسی کی عزت ہوتی ہے کسی کمال کی وجہ سے تو حاسد بھی جلنے لگ جاتے, حاسد جلنے لگ جاتے. حاسد بھی ہوتے ہیں, دوسرے قیدی کہنے لگے تھے حد ہو گئی, یہ بھی قیدی, ہم بھی قیدی, ہمیں تو پوچھتا نہیں, اس کے پہلے آ جاتی تھے پھر یہ جیل میں آ کر بھی پیر بن گئے. لوگ اس کی جوتیاں اٹھاتی, اس کی بڑی تعظیم کرتی, اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں, ہمیں تو یہ بھی قیدی, ہم بھی قیدی. تو دو آدمی سے جیل میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کو گھٹانے کے لیے معاذ اللہ ایک منصوبہ بنایا. دشمن ہمیشہ ایسے سوچتا رہتا ہے, آخر عزت کو گھٹانے کے لیے منصوبے بناتی رہتی ہیں, مگر جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ عزت والا ہی رہتا ہے. اور حاسدوں کے منصوبے کامیاب نہیں ہوتے, خاص میں مل جاتے. انہوں نے منصوبہ بنایا, دو قیدی تھے. کیا منصوبہ بنایا؟ ان کو خواب کوئی نہیں آیا تھا, انہوں نے ایسی بات گھر کے اور آپ کے پاس آنا, ایسی کی بات گھر میں سوچ لی. اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کالا ہس ہوما, ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی آخر کمرا, جناب میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب میں توڑ رہا, انگوروں میں سے ان کی شراب نچوڑ رہا. وقال الآخر, اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل کوکراتی خبزن تاکل الطیر من راسی, میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیے ہیں اور ان روٹیوں میں سے پرندے کھا رہے. نبینا بتاویلہ انا نراک من المحکمین, حضرت ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے, ہم آپ کو بڑا نیکوکار اور بڑا محسن دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا. حضرت کی عزت کو گھٹانے کے لیے یہ انہوں نے بات گھر نہیں کی, انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا. تو تیر خازن اٹھا کر دیکھ لو تو تیر خازن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. ایک نے کیا کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب میں پیدا ہوں, دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں اور میرے پرندے کھا رہے ہیں. تو آپ بڑے مطلب کہہ رہے ہیں, یہ بند کر کے ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بنائی. یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یاتی کما تعامل پر زبانہ الا نبات کو دیتا بھی نہیں کب نیا ساتھیو یہ جو کھانا ملتا ہے روز دور کے قیدیوں کو اور اس کھانے کو ملنے کا ایک وقت مقرر ہے وہ کھانا ابھی تمہارے پاس آنے نہیں چاہے گا کہ میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا کھانا جو ملتا ہے نا اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا مگر تعبیر بتانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو دے جان تمہار یاد رکھو یہ میرے پاس جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے یہ کوئی بناوٹی مصنوعی سیاسی علم نہیں جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے یہ پتا کدھر کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ازما رہے ہو تم میرے ساتھ زندگی کرتی ہو تم میری عزت کو بتانا چاہتی ہو لیکن میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میرا علم سیاسی نہیں میرے پاس جو علم ہے وہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا میرے رب نے مجھے سکھایا اور وہ جو آئے تھے نا پوچھنے کے واسطے وہ کافر تھے مشرک تھے تو آپ نے ان کے سامنے وہ ایمان کو بھی پیش کیا پہلے ان کو نصیحت کی اپنا مرتبہ مقام بتایا تاکہ ان کے ہوش آ جائے اور آئندہ کسی اندر والے کے ساتھ اس طرح کی دن لگی نہ کرے آپ نے انکار فرمایا ملت نمون دلا ہے بہ دل آخرت ہم کافر بے شک میں نے اس قوم کے دین کو ملت کو چھوڑ دیا ہے جو قوم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتی اور جو قوم کافر ہے میرا دین کافروں کا دین نہیں میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میرا دین کس کا دین ہے اور میں کن لوگوں کی اولاد ہوں اور کون سا دین رکھتا ہوں آپ نے فرمایا بتا ملتا ابراہیم و اسحاق و یعقوب میں نے پیروی کی ہے اس دین کی جو میرے باپ دادوں کا دین ہے اور میرے باپ دادے کون تھے حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب سبحان اللہ یوسف علیہ السلام خود نبی باپ یعقوب علیہ السلام کی نبی دادا اسحاق علیہ السلام کی نبی اور دادا ابراہیم علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف علیہ السلام خود کریم ہے کریم کے بیٹے ہیں کریم کے پوتے ہیں کریم کے پرپوتے خود بھی کریم باپ بھی کریم دادا بھی کریم پر داتا بھی کریم تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ مذاق کرنے والے تمہیں پتا میں کون ہوں کن کی اولاد ہوں میرے باپ دادوں کا نام تم نے نہیں سنا میں ان کی ملت اور ان کے دین پر اور تم شرک کرتے ہو بچوں کو پوچھتے ہو تو ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے الگ الگ خدا نہیں بنانے چاہیے اسی خدا کو پوچھو اسی خدا کو مانو جو ساری کائنات کا خدا ہے میں نے ان کو نصیحت کی اپنا مرکز اور مقام بنایا یعنی ان کو سمجھایا کہ ایسے بزرگوں کے ساتھ زندگی نہیں کرنی چاہیے اور ایسے بزرگوں کی عزت کو بتانے سے منصوبے نہیں بنانے چاہیے جو انسان عزت اور ذلت خدا کے آدمی ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو کوئی نہیں جبا سکتا اب آپ نے خوابوں کی تعبیر فرمائی فرمایا یاد کیا ہے اس چیز میں وہ دیر کے ساتھی ہو اما تو ان میں سے وہ جو پہنا ہے نا جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ شراب میں توڑ رہا ہے, اس کی تعبیر یہ ہے وہ اپنے رب یعنی بادشاہ مصر کو شراب پلائے گا. یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کو رب کہا, فیکتی ربہ خمرا, وہ اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا. کیا مطلب؟ تجھے رہا ہو جائے گا. رہا ہونے کے بعد بادشاہ مصر کا چھاتی لگے گا. جیسے بادشاہ کے نوکر ہوتے ہیں, کسی کا کام ہوتا ہے کھانا کھلانا, کسی کا کام ہوتا ہے کھانا پکانا, کسی کا کام ہوتا ہے صفائی کرنا, کسی کا کام ہوتا ہے کہ بادشاہ جب دربار لگا کے بیٹھتا ہے تو مہمانوں کو پانی وانی پلانا, شربت پلانا, شراب وغیرہ پلانا. اور کیونکہ وہ بادشاہ مصر جو تھا وہ قابل تھا, وہ شراب پیتا تھا, قابل شراب پیتی تھی. تو آپ نے تو پاک کی تعبیر بتائی ہے نا, شریعت کا مسئلہ تو نہیں نا بتایا. آپ نے ایک بات فرمایا, تم نے جو پاک دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو رہا ہو جائے گا, رہا ہو کے بادشاہ مصر کا ساتھی لگے گا, تیری ڈیوٹی یہ ہوگی تو بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا. وامن آخر, اور وہ جو دوسرا ہے جتنے بھی خواب دیکھا ہے جس کے سر پر روٹیاں ہیں اور ان روٹیوں میں سے پرندے کھا رہے ہیں, اس کی تعبیر یہ ہے فیوس نہ دو, وہ ٹولی چڑھا دیا جائے گا, اس کو پھانسی لگ جائے گی. پھانسی لگانے کے بعد جب اس کی ناک سے پھینکیں گے سب کا پیروں میں روا سے ہی پرندے اس کے سر میں سے اس کا مغز اور اس کا بیٹا نکال نکال کے کھائیں گے. یہ اس کی تعبیر ہے. میں نہ خوش ہوں گا تو میں بادشاہ کا ساتھی لگوں گا, دوسرے میں جب سنا نا تو میں شروع کروں گا اور پرندے میرے سر میں سے میرا مغز نکال کے کھائیں گے تو وہ کہنے لگا بات ہوگا. آپ نے تعبیر بتا دی, تعبیر تو خواب کی ہوتی, ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. تعبیر تو خواب کی ہوتی اور ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. ہم نے تو یوں ہی آئے ایسی ایک بات اپنے دل سے گرمی تھی, آپ کے ذرا دل نہیں کر رہے تھے, ایسی کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے اور آپ نے تعبیر بتا دی. تعبیر تو خواب کی ہوتی, ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں. آپ نے ساتھ فرمایا یا مر ندی تھی, اب تو جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا, جو میرے منہ سے نکلا وہ ہو گیا, چاہے تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, ہو گیا جو ہونا. اب وہ تیسرا پچھتا رہا تھا کہ ہائے ہم نے کئی دن لگی تھی, نہ پوچھتے نہ ان کے منہ سے نکلتے. آپ نے فرمایا اب ہو گیا جو ہونا. یہاں سے سبق حاصل کرو, اللہ والوں سے کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے, کبھی زندگی نہیں کرنی چاہیے. تمہیں کیا پتا ہے وہ اللہ والا کس حالت میں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے پھر تم ساری عمر پچھتاتے رہو اور ہاتھ منتے رہو. جہاں تک ہو سکے نیاز منظور کرو, ادب کرو, اللہ والوں سے زندگی اور مذاق نہ کرو, ورنہ ان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا تو ساری عمر پچھتاتے اور روتے رہو. جیسا کہ بغداد شریف میں چند حافظ کے حافظ لوٹے آ گئے ان کے دشمن, انہوں نے حضرت کی عزت کو گٹانے کا ایک منصوبہ بنایا. لوٹے آ گئے, فرمایا نا میں لوہے محفوظ سے دیکھتا ہوں, جتنے شکی شہید ہیں سب کو میں جانتا ہوں, لوہے محفوظ میری آنکھوں کے سامنے ہے, میں اللہ کے علم کے سمندر میں گوتے مارتا ہوں. جب آپ نے اس بندے کا لے معاف فرمائے تو مخالف جو تینوں مخالف اور حاطب انہوں نے حضرت کی عزت کو بٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا, 15-20 رن کر ایک اسان کو ایک نوجوان لڑکے کو سکھا پڑھا کے کہا کہ ہم تمہیں مردہ بنا کے چارپائی پر نکال دیں گے اور اوپر وہ لکڑی کا کھانچا رکھ دیں گے اور اوپر ڈال دیں گے چدر, تو وہ تو ہو گئی ان کی تم اندر گھسر سال کے بیٹھے رہنا کسی کو پتا نہیں چلے گا. تو تمہیں ہم مردہ بنا کے نکال دیتے ہیں اور عبد القادر جیلانی سے کہیں گے کہ جنازہ کرا دو. تو وہ جب جنازہ کرانے لگے دو تقدیریں کہنے کہ تم اٹھ کے بیٹھ جائیں, پھر ہم اس کی جگہ بنائیں گے اور اس کے قصبے کرامت کا باندھا کھولیں گے کہ جناب آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ سامنے مردہ ہے یا زندہ ہے. جب آپ کو سامنے پڑے ہوئے کا پتا نہیں تو آپ نہ ہے محفوظ تو کیا دیکھتے. جو انہوں نے منصوبہ بنا کے ایک لڑکے کو سفا کر آتے ہوئے چار بھائی پر مٹا دیا اور اوپر یہ جو لکڑی کا بنا کر یہ رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور لے آئے اور کہنے لگے حضرت جی ہم آپ کے بڑے موقفید ہیں, بڑے محمد ہیں, دور سے آئے ہیں, جو ہمارا نوجوان لڑکا مر گئے لیکن ہمارا شوق یہ ہے کہ آپ جنازہ کرا دیں, آپ اللہ کی پیاری ہیں, آپ جنازہ کرا دیں گے تو بخش ہو دیں. منافقوں کا ہمیشہ جو تھا دل میں گمن ظاہر بھی بوجھ, دل میں دشمنی بظاہر عقیدت. حضرت نے ارشاد فرمایا بھی دیکھ یہ ہے کسی اور کو کروا لے, ہمارے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو. تو مجھے بھی آگ اوپر آگے دیے, آپ بڑے بزرگ ہیں, عقیدت سے آئے ہوئے, کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. آپ نے فرمایا بے کر یہ ہے کسی اور کے پاس لے جاؤ, جاؤ اللہ والوں سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر جی بات یہ ہے حضور کا حکم ہے, وہ اگر کوئی تنازعے کے لیے بلائے تو انکار نہیں کرنا چاہیے. اور آپ اچھے بزرگ ہیں, حضور کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں. مہربانی کرو جی ہماری آنکھ نہ کرو, بڑی آپ امید لے کر آئے ہیں عقیدت سے آئے. اچھا دن تمہاری مرضی, آپ تکلیف میں. انہوں نے وہ میت میں بنی ہوئی تھی جناتا کہ رکھ دیا پہ کرے ہو گئے. پھر آپ کو خیال آیا اور میں اس لڑکے کا بارش کون ہے, یہ تو باپ بھی کھڑا ہے, یہ بھی انہیں کے خیال کا تھا. آپ نے سنا تیرا بیٹا ہے تم کا دن, آپ نے ذرا جوش کے ساتھ اور جلال کے ساتھ فرمایا تیرے بیٹے کا جنازہ کر دوں. دل تو اس کا اندر سے ہل گیا مگر ساتھیوں سے منصوبہ بنا ہوا تو کہنے لگا جی پڑھ دیجیے اسی واسطے تو آئی ہوں. فرمایا اچھا پھر کرو لوں. آپ نے کہا نا میں بھی نیت کرتا ہوں تم بھی کرو نیت. جب آپ نے نیت کی نا چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے غریب واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے اس میت کو اور میت یوں سے میت نکلا وہ میت ہو گیا. اللہ اکبر, ایک تکبیر ہو گئی, دو ہو گئی, تین ہو گئی, مجھے کہنے لگے اٹھا نہیں اس کو تو کہا ہوا تھا دو تکبیروں کے بعد ایک کو بیٹھ جاؤں. چار ہو گئی, آپ نے سلام دیر دیا کوئی نہ. آپ نے فرمایا لو گے تمہاری مراد پوری ہو گئی, اب میں جا سکتا ہوں اوپر سبھی میں مہنگی شکریہ سمجھ آپ جان بڑے. لیکن ان کو تو دل اندر سے باقی کر رہا ہوگی نہیں, جلدی جلدی وہ چکر اٹھا کے جو اس کا ہاتھ دیکھا نبل پر نبل پر ہاتھ رکھا تو وہ بڑا ہوا, اس کی نبل پر ہاتھ رکھا تو وہ ختم. ویسی آدم نے نگاہی پھیر کر منہ پھیر کر فرمایا تم اس کی نبل کیا دیکھتے ہو, اب یہ قیامت کو لکھے. اب وہ کچھ چاہ رہے تھے کہ ہائے ہم نے کیوں مذاق کیا, ہم نے کیوں دن لگی تھی, لیکن اب کچھ چاہے کیا ہو گئے جب چڑیا ٹوٹ گئی تھے. یہاں ہوشیار رہو, اگر اللہ والوں کی تعریف نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ان کی برائی بھی نہ کرو. اگر نیک گمان نہیں رکھ سکتے ہو تو بد گمانی بھی نہ رکھو, کیونکہ یہ نہیں کہتا اللہ کا فرمان ہے. حدیث ہے خود کی صحیح بخاری ہے, اٹھا کر دیکھو اللہ فرماتا ہے من آدانی بنی جن فقط آدنتو ہوں دل ہے. جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھی اللہ فرماتا ہے تو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ لڑنے کے واسطے تیار ہو جائے. اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا اللہ کے ساتھ دشمنی, اللہ اس کو لڑائی کا چیلنج کر رہا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا چاہے تمہیں کو اب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, اب تو جو میرے منہ سے نکل گیا وہ ہو گیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا, ایک کے رہا ہو گیا, ایک کے لیے رہائی کا حکم آ گیا, دوسرے کے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا. جس کو پھانسی کا حکم ہوا تھا وہ پھانسی لگ گئے, اس کی لاش پھینک دی گئی اور پرندے نے اس کی لاش کو اور اس کے سر میں سے اس کے مغز کو نکال نکال کے کھایا. اور وہ جتنے رہا ہونا تھا, جتنے رہائی کا حکم ہو گیا اور جتنے بادشاہ کا چاقو لگنا تھا, یوسف علیہ السلام نے اس نے کچھ فرمایا. کیا اللہ فرماتا ہے وقال للنبي جنى انه ناد منهما, یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جتنے رہا ہونا تھا, اور رہا ہو کے بادشاہ کا چاقو لگنا تھا, ان دونوں میں سے جتنے رہا ہونا تھا نجات پانی کی نے اس سے کہا. کیا فرمایا اپنے رب یعنی بادشاہ کے ساتھ میرا ذکر کرنا. تو بادشاہ کے دربار میں جائے گا, تیرا ہر وقت آنا دینا ہوگا, کیونکہ تو بادشاہ کو شراب دلایا کرے گا, تو میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس. اللہ فرماتا ہے شیطان نے اس کو بلا دیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر کرتا, اور یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ جیل میں پڑے گا. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو اس سے کہا تھا نا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ سے کہنا کہ ایک بے گنا آدمی قید میں پڑا ہوا, اس کو قید میں پڑے ہوئے سات برس ہو گئے, تو کچھ خیال کر, تو بادشاہ میرے معاملے کی تحقیق کر اور میری رہائی کا حکم دے. بات کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, اس کا مطلب یہ تھا تو ایک بے گنا آدمی قید میں پڑا ہوا, تو تم اس کے مقدمے کی تحقیق کر اور اپنی رہائی کا حکم دو. میں یہ کہتا ہوں جو بات ہوں گے سنو, یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کی دعا کس سے مانگی تھی؟ اللہ کے تو اب رہائی کی بھی درخواست اسی کی بارگاہ میں کریں گے. جس سے جیل مانگی ہے رہائی بھی اسی سے مانگیں گے. جی کو کہا نا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, یہ اور بات ہے. کیا بات ہے؟ بات وہ تھی, سنو سنو, مخالف جو ہے وہ ترجمہ ایک بات سے دوسرا کرتا ہے, اصل ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ علم غیب ثابت ہوتا ہے اور وہ علم غیب کو مانتا نہیں. یوسف علیہ السلام اصل میں یہ فرما رہے ہیں کہ بادشاہ دیکھے گا خواب اور وہ خواب اس کو پریشان کر دے گا, وہ پھر معبروں کو بلا کر تعبیر پوچھے گا, تو وہ تعبیر نہیں بتا سکیں گے. تو جب سارے دنیا کے معبر اور مدینی تعبیر بتانے سے آگے جا گئے تو پھر میرا ذکر کر دوں. بادشاہ کی یہ کہنا یہ کیا تعبیر بتائیں گے, تعبیر بتانے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے, تو میرا ذکر اس وقت کرنا ہے. چنانچہ آگے آپ کو نہیں دوں, تو وہ آیا بات پانچ سال اور گزر گئے, سونے کتنے ہوئے تھے سات, اور جب وہ رہا ہوا تو اس کے بعد پانچ کتنے ہو گئے بارہ, لا الہ الا اللہ کے بھی بارہ ہی عرب ہیں. بارہ سال گزر گئے اور منزل پوری ہو گئی, بارہ سال کا قلعہ ہو گیا, بارہ سال جیل میں رہ کر کنبت میں رہ کر دیکھا نسیم رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے بارہ سال. جب بارہ سال گزر گئے بادشاہ مصر نے خواب دیکھا. جس وقت اس نے خواب دیکھا تو وہ ذرا پریشان ہوا. اس نے نجیموں کو کاہنوں کو معبدوں کو اور جو غیر سے دعوے کیا کرتے تھے ان سب کو جمع کیا. جمع کر کے کہنے لگا اللہ فرماتا ہے بکوان مانے کو بادشاہ نے کہا سرا تم سے مانی نہ کبھی نہیں جاتے بتا تم بولا تم کو تم کرا یاد کہنے لگا ہے میرے سرکار.